mala kala mwana etike to swana te akende ngoli belae nani akobondela yeo ngai mote mamo baby Andrea. La carte qui gagne. La cosa yo pona prite, kaka y paye. Ngaya yo na koka koka nga mote mate uzanginga. Didiki nwani swanye ata pota ozo kisinga ye. Na mote mae. Bolingo kange anga ikanda ye. Lelo toko kisi ula mwambe Moto ya kabola biso na libala oyo Azwa mususu akomande koseke biso Kito kweza laka nanga ye Esiliko beba pona susi na sonyo Kolia nazala kakolia Apeti esi langa o jiji kinwanye Kolata ebonge la kangali susute Bonzo toe kondi na susi Baninga bambi misa kangali susute o Eko malanga susi ba souvenir ya mapeo Ngo Makoli misa yo zonga Motema, mana na biso bako sepela, na kona biso ekuzonga sentima, la vie ezali se bongo. Baina kamoninga boyete, okimina nalikambo na yebite. Na pasi susi eko sila te Basala kamoninga boyete Zonga nesika na yona motema Ho zongi selanga isante zali touche Na mitali na tala tala na minyoki mawa Na yoyona ya kamonene na misengwa libala nanga Songi songi ebo minga anniversaire na bino boko mi kokende ko senga mbongo ba course na biro bazala ka méchant boyete boti kelanga ya bokolonga fami Na motema, mana na biso bako sepe pesanga y plaisir. Yamba yamba. Mabanga.